पेज 52 1772 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 15वां सर्ग। जगत की भ्रांति का बीज तथा स्वरूप अहम भाव है, इसके परिमार्जन से जगत के अभाव द्वारा शुद्ध परमात्मा के शेष रह जाने से कृतार्थता सिद्ध हो जाती है। यह वर्णन अहम भाव चमत्कार मात्रा वृष्ट रिवाम्बुदात, यह जो ऊपर कहा गया है इसमें उत्पादक रूप से इंद्र और त्रसरेणु की आख्यायिका की योजना करते हैं। भुशुंड जी ने कहा, हे विद्याधर, जहां पर अहंता रहती है वहां पर जगत पहले ही से ली आकर ऐसे बैठा रहता है। जैसे त्रसरेणु के भीतर परमाणु के अंदर इंद्र का साम्राज्य आदि प्रपंच वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार आकाश के वर्ण के सदृश आविर्भूत इस जागतिक भ्रम का अभिमान करता अहम भाव ही आद्य मूल कहा गया है। दो वासनारूपी रस से सींचे गए अहम भाव रूपी बीज कण से ब्रह्मरूपी पर्वत के ऊपर अव्याकृत आकाश रूपी जंगल में यह त्रिलोक रूपी वृक्ष उत्पन्न होता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार तीन वर्टिकल बार वर्टिकल बार इस वृक्ष के सभी तारे पुष्प समूह हैं। मेघमहिकारूपी वन से ढके समस्त पर्वत इसके पल्लव हैं। गंगा आदि सब नदियां इसकी नाड़ियों के प्रवाह हैं। तथा हे विद्याधर, वासनारूपी बीजांशों से परिपूर्ण अनेकविध भोग ही तो इसके सुंदर फल हैं। चार, अब अहंकार का महाजल रूप से तथा जगत का उसके कार्यभूत तरंग आदि रूप से वर्णन करते हैं। हे विद्याधर, यह जगत अहंकार रूपी जल का स्पंद विलास कहा गया है। चिति के वैश्विक सुखरूपी माधुर्य से परिपूर्ण वासनाओं का प्रसार ही इसका द्रव है। पांच वर्टिकल बार तारों के समूह रूपी सीकरों की मूसलाधार वृष्टि करने वाला तथा आकाश के कारण अनंत सरोवरों से परिपूर्ण यह जगत अहंकार रूपी महाजल का विलास है। नाना प्रकार के अनेक पर्वतों रूपी तरंगों से समन्वित इसमें संपत्तियों और विपत्तियों के अनेक आवर्त उठते रहते हैं। छह, इसमें चित्रलिखित रेखाओं की नाई तीनों लोक के जनसमूह रूपी रेखाएं आविर्भूत हो रही हैं तथा सूर्य और चंद्र आदि के प्रकाशों के कारण वह फेनयुक्त हो गया है। इसमें अनेकों ब्रह्मांड रूपी बुलबुलों के उद्भेद उपस्थित है तथा कपाट की नाई मोक्षद्वार को रोक रखने वाले मोह से यह अभिवृद्ध है। सात, भूपीठ रूपी दृढ़ समुद्र फेन के पिंड से युक्त अनेक जीवों के कारण जलकाकों से समन्वित तथा उनके नाना प्रकार के वेगपूर्वक ऊपर नीचे तिरछे भ्रमणों के कारण यह मज्जन और उन्मज रूप है। आठ, यह जरामरण और मोहादिरूपी तरंगों के समूह रूप चमत्कार से परिपूर्ण है तथा उत्पत्ति और विनाशशील देहादि पदार्थ रूपी बिंदुओं के वृंद से अत्यंत सुंदर है। नौ, तीन अभिनव स्वप्न प्रपंच में भी मैं पूर्वसिद्ध जगत को ही देख रहा हूँ, यह सबको अनुभव भी है। इस अभिप्राय से पूर्वमागत्य तिष्ठति यह उक्ति है। पेज 53 श्री योग वासिष्ठ महारामायण सर्ग 15। अब दूसरी रीति से जगत का वर्णन करते हैं। हे विद्याधर, तुम इस जगत को अहंकार रूपी पवन का स्पंद समझो तथा यह भी जान लो कि यह जगत अहंकार रूपी कमल की सुगंध है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार दस वर्टिकल बार वर्टिकल बार पवन तथा उसके स्पंद जल और उसके द्रवत्व एवं अग्नि तथा उसकी उष्णता के सदृश यह अहंकार और जगत सदा अभिन्न रूप है। ग्यारह परस्पर बीजता का वर्णन करते हैं। हे विद्याधर, अहंकार के अंदर यह जगत तथा उस जगत के अंदर अहंकार स्थित है। ये दोनों परस्पर एक दूसरे को उत्पन्न करने वाले तथा परस्पर एक दूसरे के अधीन स्थिति वाले हैं। बारह, यही कारण है कि अहंकार के परिमार्जन से जगत का परिमार्जन हो जाता है, यह कहते हैं। जो मनुष्य जगत के बीज इस अहंकार को अनहम भाव रूप ज्ञान से नष्ट कर देता है, मानो वह मल से परिपूर्ण जगद्रूपी चित्र को उसी ज्ञान रूपी जल से बिल्कुल धो डालता है। 13 तत्वदृष्टि से अहंकार को असद्रूप देखना ही इसका परिमार्जन है। इसलिए हे विद्याधर, परमार्थ में यह अहम भाव कुछ नहीं है। अवस्तुरूप होने से खरगोश के सींग के समान बिना कारण ही यह उदित है। वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यह कैसे? इस पर कहते हैं, सर्वत्र व्याप्त अनंत संकल्पों के उल्लेखों से शून्य ब्रह्मा में अहंकार का कोई कारण ही नहीं है। अतः वह कभी भी सदरूप नहीं है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। कारण रहते भी लोक में अवस्तु के लिए वह कुछ नहीं कर सकता। प्राकृत सर्ग आदि में तो कारण का संभव ही नहीं है। इसलिए वंध्या स्त्री के पुत्र की नाई अहंभाव आदि कहीं पर है ही नहीं। 16 वर्टिकल बार अहंभावादि रूप बीज के अभाव से यह जगत भी नहीं है, और इस जगत के अभाव से कैवल्य रूपी निर्वाण ही चिन्मात्र अवशिष्ट है। अथ हे विद्याधर, शांत ब्रह्मस्वरूप होकर तुम सुखपूर्वक बैठे रहो। वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार। इस प्रकार उत्पत्ति में प्रतिष्ठित जगत और अहंकार के अभाव से बाह्य रूप आलोक आदि संसार तथा आभ्यांतर मानसिक संसार सब तुम्हारे शांत हो चुके। इन तीनों से अतिरिक्त है कोई दुःख अब तुम्हें नहीं है। अथ हे विद्याधर, तुम शांत बैठे रहो। वर्टिकल बार 18 वर्टिकल बार। जो नहीं है वह तो सर्वथा नहीं है ही। अथ विक्षेपादि दुःखरहित शांत ब्रह्मरूप ही तुम हो। हे विद्याधर, इसमें संदेह नहीं कि अब तुम अच्छी तरह प्रबुद्ध हो चुके हो। अब फिर तुम निर्मूल भ्रांति को मत अपनाओ। वर्टिकल बार 19 वर्टिकल बार। बाह्य और आभ्यंतर दृश्य प्रपंच के कल्पनारूपी कलंक से शून्य अतेव शुद्ध शिव शांत नित्य ईश्वर रूप ही तुम हो। हे विद्याधर, अध्यारोपदृष्टि से आकाश भी पर्वत के सदृश होता है, तथा अपवाद दृष्टि से तो ब्रह्मांड भी परमाणु रूप आकाश ही हो जाता है। 20 1 ऑफ 1 आई टी 15वां सर्ग समाप्त।